wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 14 maja, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jutro prezentacja najnowszego programu rządu, czyli Polskiego Ładu. Znani sportowcy zachęcają do szczepień w kampanii Ostatnia Prosta. Metra w Krakowie jednak nie będzie, będą za to podziemne tramwaje. To będzie mapa drogowa, jak odbudować kraj po pandemii. Polski Ład to najnowszy program Zjednoczonej Prawicy, którego szczegóły przedstawią jutro przed południem prezes PiS-u i premier. Program będzie dotyczył 10 dziedzin życia, m.in. zdrowia, edukacji, rynku pracy i środowiska. Chodzi o to, by rozwój Polski jeszcze przyspieszył, mówi wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Przyspieszenia naszego rozwoju, tak żeby ten pościg za krajami rozwiniętymi był szybszy, i równocześnie niwelowania różnic, które w Polsce powstały przez ostatnie 30 lat w wyniku nierównomiernego podziału efektów transformacji. W ramach Polskiego Ładu będzie można liczyć na ulgi zachęcające do pracowania na emeryturze. Wicepremier Jarosław Gowin zapewnił przy tym, że wiek emerytalny nie będzie podnoszony. Celem nowych rozwiązań jest odciążenie systemu emerytalnego, ale nie tylko. Tym problemem długofalowym polskiej gospodarki jest narastający brak rąk do pracy. Musimy posiłkować się pracownikami zagranicznymi, ale jest wielu Polaków, którzy chcą kontynuować pracę. Ja sam też nie wyobrażam sobie, żebym w wieku 65 lat mógł przejść na emeryturę i myślę, że takich osób są setki tysięcy albo i miliony. Pierwotnie prezentacja planu miała się odbyć w marcu, ale na przeszkodzie stanęła trzecia fala pandemii. Szczepienia to jedyna szansa na powrót do normalności. Jak dotąd w Polsce wykonano ponad 15 milionów szczepień. By zachęcić do szczepienia się głównie ludzi młodych, rząd zainaugurował kampanię pod hasłem Ostatnia Prosta z udziałem znanych sportowców. Premier Mateusz Morawiecki wierzy, że jeśli będziemy się szczepić, uda się osiągnąć odporność populacyjną już w wakacje. Chciałbym, żeby poprzez tą Ostatnią Prostą, tak jak w sztafecie, mamy do czynienia z przekazywaniem sobie pałeczki z ręki do ręki, żebyśmy przekazali kolejnym, którzy jeszcze się nie zaszczepili i którzy mogą dopomóc w tym, żeby epidemia szybciej się skończyła, żeby już to lato było normalne, a jesień, żeby również była powrotem do normalności, żebyśmy nie doświadczyli czwartej fali. Od poniedziałku na szczepienia będą mogli zapisywać się nastolatkowie w wieku 16 i 17 lat. Wcześniej muszą wypełnić specjalny formularz, gdzie rodzice muszą wyrazić zgodę na zaszczepienie dziecka. Tymczasem Brytyjczycy w obawie przed indyjskim koronawirusem przyspieszają podanie drugiej dawki już w 8 tygodni po pierwszej. Do tej pory było to 12 tygodni. Jednocześnie premier Boris Johnson podkreślił, że planowane poluzowanie obostrzeń w Anglii dojdzie do skutku, ale może być nieco wolniejsze niż planowano. Muszę być z wami szczery, ten nowy wariant może stanowić poważne utrudnienie i sprawić, że przejście do czwartego etapu w czerwcu będzie trudniejsze. Szkocja ogłosiła, że luzowaniem obostrzeń nie zostaną objęte dwa obszary, okręg Moray na północy i największe miasto kraju Glasgow. Właśnie tam za zakażenia odpowiada głównie indyjska odmiana koronawirusa. I wracamy do kraju. Kraków jednak nie będzie miał metra, bo jego budowa jest nieopłacalna. Zamiast tego podziemnymi tunelami będą jeździły szybkie tramwaje. Jak poinformował prezydent Jacek Majchrowski, cała koncepcja zostanie wkrótce ogłoszona. Ja ją już widziałem. Wygląda na to, że jest koncepcja szynowego rozwiązania w kontekście PME, to znaczy częściowo pod ziemią, częściowo nad ziemią. To ja zawsze podnosiłem, że po to, żeby wybudować normalne metro, to muszą być odpowiednie przepływy ludności. Takich przepływów w Krakowie nie ma. Za budową metra mieszkańcy Krakowa zagłosowali podczas referendum. Pomysł poparło wówczas 55% głosujących. Na taką noc miłośnicy sztuki czekają cały rok. Jutro Noc Muzeów w swoje podwoje otworzy bezpłatnie 180 placówek w Warszawie. Będzie można m.in. zwiedzić wszystkie wystawy w Muzeum Narodowym, ale atrakcji nie zabraknie też dla internautów, zapewnia Marta Kochlewska z działu edukacji. Nasze drzwi będą dla Państwa otwarte w godzinach 19:24. Zapraszamy Państwa również do odwiedzenia nas online i śledzenia naszej transmisji na żywo na muzealnym Facebooku, YouTubie oraz TikToku. Przygotowaliśmy moc atrakcji. Powitamy Państwa równo o godzinie 20 i przez 4 godziny będziemy Państwu pokazywać zakamarki Muzeum Narodowego. Noc muzeów odbędzie się w większości polskich miast. Wyjątkami jest Poznań, gdzie wydarzenia nie będzie, i Kraków, gdzie odbędzie się ono tydzień później, czyli 21 maja. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w sobotę sporo chmur, ale będą też szanse na chwilę ze słońcem, głównie na zachodzie kraju. Popada jedynie na Pomorzu. Na termometrach przeważnie od 16 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock'n'rollowa trójka, prawie 6 minut po godzinie 22, a wraz ze mną Zofia Kruszewska i Marek Pawlukiewicz, i do północy będzie rockowo, przebojowo i bojowo. I będzie dużo klasyki i klasyków, klasycznych utworów, ale i parę zaskoczeń również się pojawi. To co, zaczynamy od amerykańskiego rock'n'rolla. Taki ma tytuł ten utwór tego oto pana, Don Felder. Yeah. stara, dobra, amerykańska rockowa szkoła. Pan Don Felder. No jeśli ktoś z Państwa zapomniał, nie kojarzy, to przypomnę, gitarzysta zespołu The Eagles i to wow, od roku 1974 do 2001. No wszystkie praktycznie te największe przeboje od Hotelu California poczynając, to on wymyślał. No a potem mu się znudziło, ale cała masa innych projektów, no a przede wszystkim bardzo dobre płyty solowe. I w tym tekście, być może Państwo wyłapali, o Tommy Lee się pojawił, Jimi Hendrix. No, bardzo sympatyczne amerykańskie granie, ale nie będzie tylko po amerykańsku w tej audycji. Będzie też muzyka z Wysp Brytyjskich i zdecydowanie nowsza, bo to będzie za chwilę muzyka z trzeciej, no sprzed kilku, no może więcej, sprzed roku mniej więcej, płyty zespołu Nothing But Thieves. To grupa z Essex, już kilka dobrych lat grająca i to naprawdę bardzo udany utwór Państwu teraz zagram. Is Everybody Going Crazy? You trzeci Polskiego Radia, dokładnie 15 minut po godzinie 22. Nothing But Thieves z Anglii, grupa, no udał im tym panom się ten utwór, ale ja bym chciał teraz zwrócić uwagę też na naszych artystów. Oni też się pojawią w tej audycji, będziemy mieli też nowe nagrania. Hajdasz na przykład już zaczął pracować na własne klasyczne bardzo nazwisko. Artur, syn Józka, ale to później, i będzie Lux Torpeda, stara, nowa. I teraz będzie utwór bardzo klasyczny, chociaż zespół do klasyków jeszcze się nie zalicza. Zespół o nazwie After Laughter. Jeśli ktoś z Państwa nie zna, to ja tylko powiem, to ludzie z różnych miejsc, i z Oświęcimia, z Krakowa, z Katowic, no i wzięli udział w takim projekcie poświęconym Republice. Wybrali sobie utwór Nowe Sytuacje i to jest ten klasyk, a więc punkowcy po republikańsku, After Laughter. No praktycznie wszystkie punkowe załogi chcą nagrywać utwory Republiki. No a tak sobie zawsze przypominam w takich sytuacjach to, co działo się w Jarocinie w 1985 roku. Ten słynny koncert Republiki, no i te pomidory lecące w stronę zespołu na scenę, trafiające, czy prawie trafiające Grześka, różne przedmioty. No a potem to się wszystko odmieniło, no ale taki jest świat, to wszystko się zmienia. No ale to było lata temu. No właśnie, to teraz lata temu też zaistniał w Szkocji taki zespół i to nie jest klasyczna grupa, utwór też nie będzie żadnym klasykiem, ale polecam Państwu, bo odnalazłem taką płytę szkockiej grupy Gun. Ten zespół nagrał kiedyś cover innego zespołu, Cameo, zatytułowany World Up. Poprawił wtedy swoją pozycję na rynku, poświęcił się muzyce glamowo-metalowej. No i panowie grają, nagrywają cały czas. Ja państwu teraz proponuję utwór No Substitute. Grupa nazywa się Gun. Według Wiernika, no takie przyjemne, relaksujące granie ze Szkocji, zespół Gun, no ale teraz to będzie klasyk, mało tego, będzie to zespół, o którym zwykło się mówić grupa jednego przeboju, One Hit Wonders, to cała masa oczywiście artystów, którym się udało wylansować jeden utwór. W przypadku zespołu Ram Jam, bo za chwilę przypomnimy sobie ten band z Nowego Jorku, to akurat tak trochę nie dziwi, bo zespół w zasadzie 2 lata tylko funkcjonował. Grał pod szyldem Boogie Rock, ale to było naprawdę świetne granie. Część z państwa sobie przypomni, bo myślę, że tak często nie hasa sobie po antenach ten utwór sprzed. Wow! To był 77 rok. Black Betty, Ram Jam. Yeah. Whoa, back Betty, Bama Lamb, she really gets me high. Bama Lamb, you know that's no lie. Bama Lamb, she's so rock steady. Bama Lamb, man, she's always ready. Bama Lamb, whoa, back Betty. Bama Lamb, whoa, back Betty. Bama Lamb. No świetnie się tego słucha. Po latach to może przypomnę nazwę grupy Ram Jam. Po prostu krótki utwór, krótka kariera, ale ten tą Black Betty zapamiętaliśmy. Proszę Państwa, no to cały czas kręcimy się wokół klasyki. I teraz utwór klasyczny Hell's Bells. No to oczywiście wielki, jeden z całej masy wielkich przebojów zespołu AC/DC, a więc będzie kolejny cover. Wersja bardzo ciekawa, wręcz oryginalna, powiedziałbym. Zasłużona londyńska orkiestra o nazwie Urban Voodoo Machine. No i panowie podjęli się właśnie przerobienia tej przeróbki AC/DC. No to słuchajmy. Hell's Bells. No, w ciekawy sposób panowie potraktowali AC/DC. Zespół zwie się The Urban Voodoo Machine. No to wcześniej wywoływany Artur Hajdasz. A teraz fajnie się nazwał, bo Hajdasz przez SH na końcu. I pewnie będzie się tego trzymał. Wreszcie pora na karierę solową. Ja tylko szybciutko przypomnę, Artur to cała masa wspaniałych, klasycznych polskich zespołów, i Pudelsi, i Homo, tu jest i Made in Poland, i Tilt, i Skorą nagrywał. No, długo, długo można by wymieniać jeden z najlepszych naszych bębniarzy. Zdecydowanie, no to odziedziczył po Józku ojcu, Józef Hajdasz, przypomnę, perkusista zespołu Breakout. Proszę państwa, no i teraz ma Hajdasz utwór po angielsku, co prawda, no ale posłuchajmy, co ma nam do zaproponowania. Look left, look right. Hajdasz. Follow me. taka jest propozycja Hajdasza. Look left, look right. No a teraz dopiero będzie się działo, bo przynajmniej w moim przypadku, ja to jak słucham tego utworu w tej wersji, to od razu dreszczę po plecach. Ale artyści, no niezwykłe trio. Jest taka płyta Live from California, Boys Club, trzech panów, wielkich panów. Keith Emerson, świętej pamięci, niestety 5 lat temu pożegnaliśmy Keitha Emersona. Zaczynał od zespołu The Nice, wielka grupa. No a potem Emerson, Lake, Palmer. Glenn Hughes zaśpiewa. No to też cała historia od Trapeze poczynając, potem przecież i Deep Purple, i Black Sabbath, i Black Country Communion, i jeszcze parę innych projektów bardzo aktywny. I Mark Bonilla, może najmniej znany z tego tria, ale naprawdę świetny gitarzysta z Kalifornii, też brał udział w wielu przeróżnych projektach. No i panowie na koncercie w Kalifornii postanowili wykonać swoją własną wersję wielkiego przeboju zespołu Procol Harum. Tak, to będzie Whiter Shade of Pale. Skip the last fandango. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The choir. The ceiling flew away. When we call out for another drink, don't wait up for the train. The miller told his tale. Thought of face at first, just go sleep. Turn a white shade of pale. She said that he. Reason, but the truth is plain to see. But I wandered through my playing card, would not let her be. One of 16 Vestal Virgin. Who were leaving for the come. And although my eyes were open, they might just as well be closed. And so as the miller told his tale, tired of facing first, just go sleep. Turn a wide shade of pale. As the miller told his tale, thought her face at first just go to sleep. Turn a while shit up. Trzeci Polskiego Radia. Wow, ale zagrali, ale on zaśpiewał. Glenn Hughes, no i te charakterystyczne dźwięki z klawiszy. Kita Emersona, jeszcze gitarka Marka Bonilli. White Shade of Pale. Kiedyś Procol Harum. Proszę Państwa, tu mamy kolejną nową polską płytę i zwracam uwagę na ten krążek, bo wydaje mi się, że to może być wydarzenie już niebawem. To jest na razie świeże bardzo wydawnictwo. Zespół Dance Like Dynamite. To jest supergrupa, nie bójmy się tego słowa, supergrupa środowisk trójmiejskich. Ludzie z różnych zespołów i Blenders, i Shipyard, i Golden Life, i Sweet Noise, Vulgar, no w każdym razie takie doborowe towarzystwo. Krzysiek Sadowski, Piotr Pawłowski, kto tam jeszcze, Karol Skrzyński, Tomek Snake Kamiński. Płyta nazywa się Litania Kłamstw. No i bardzo proszę sobie, posłuchajmy razem, to będzie właśnie utwór tytułowy Dance Like Dynamite. Zespół tak się nazywa. Wszystkie grzechy, te moje i nie. Noce i dnie, gdy zdradzałem cię. Wszystkie lekcje, które dostałem. Wszystkie wojny, które przegrałem. złamałem. Nie moja wina. Wszystkie kwiaty, których nie dałem. Nie moja wina. Wszystkie szaleństwa, co zżerały mnie. Nie moja wina. Wszystkie chwile, gdy raniłem cię. Like Dynamite. Nowa, druga płyta grupy. Proszę Państwa, no to teraz klasycy i to tak. Quiet Riot, no to klasyczna formacja glamowo-metalowa z Kalifornii, no a zagra i przypomni nam utwór, no, klasyków, bo to będzie przebój zespołu Slate. Come on, feel the noise.